podatek. Najważniejsze to zacząć działać i coś zmienić w tym prawie, bo ewidentnie nie jest ono tak efektywne, jak powinno być i jak jest w innych krajach Unii Europejskiej. To nie byłaby cenzura internetu? Można by tak powiedzieć. No, ja na przykład nie jestem za opcją blokowania, bo to jest jakby moim zdaniem pójście na łatwiznę, a nie rozwiązanie problemu. Dziękuję bardzo. Gośćmi Trójki byli Katarzyna Wal z firmy doradczej Roland Berger oraz Michał Kopeć, dyrektor do spraw rozwoju na Europę Środkową w firmie Ladbrokes. To był bardzo ważny projekt. Jutro o tej samej porze Wiktor Legowicz, a Paweł Sołtys mówi do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Prawdziwe raty 0%. Na przykład smartfon Prestigio PAP5450 Duo z dwurdzeniowym procesorem 1,2 GHz, 4,5-calowym ekranem i aparatem 5 megapikseli za jedyne 469 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 maja, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. 0,35%. Taką różnicą PO wygrała z PiS-em wybory do Europarlamentu i zaczęły się polityczne przepychanki. Są wnioski o odrzucenie obywatelskiego projektu przywracającego ubój rytualny. W tym serwisie Trójki także o tym, że w miastach jest więcej niż na wsiach uczulającej zieleni. Pierwsze informacje mówiły o wygranej PO. Kolejne, że jednak PiS. Ostatecznie okazało się, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego najwięcej głosów zdobyła Platforma, 32,13%. PiS dostało 31,78% i przegrało siódme wybory z rzędu. Teraz Prawo i Sprawiedliwość domaga się powtórnego przeliczenia głosów w niektórych komisjach wyborczych. Posłowie tej partii pokazali film, który ich zdaniem dowodzi możliwości fałszerstw. Widać na nim, jak członkowie jednej z komisji na warszawskim Mokotowie opuszczają lokal bez wywieszenia protokołu głosowania. Gdyby tak było, oznaczałoby to naruszenie kodeksu wyborczego. Antoni Macierewicz uważa, że podróżowanie z workami pełnymi kart do głosowania i wywieszenie protokołów dopiero po sprawdzeniu przez system informatyczny w innej komisji stwarza okazję do manipulacji wynikami głosowania. Przez jakiś system tajemniczy, który wszystko zatwierdza i decyduje. System, którego nie ma w ordynacji wyborczej. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski wyjaśnił, że stwierdzeniem nieprawidłowości zajmie się Sąd Najwyższy, jeśli zostaną złożone oficjalne protesty wyborcze. Jeżeli będzie protest, to Sąd Najwyższy będzie nas informował o protestach i ich treści. A później oczywiście Sąd Najwyższy po wysłuchaniu opinii Państwowej Komisji Wyborczej wypowie się co do tego, czy wybory były ważne, czy nie. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego PiS powołał swój zespół do monitorowania wyborów. Z zespołem współpracowało w całym kraju 40 tysięcy wolontariuszy. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Donald Tusk nie jest zdziwiony zarzutami PiS-u pod adresem procedury wyborczej. Jak mówię, od wielu miesięcy słyszał zapowiedzi, że jeśli wybory wygra PO, to głosowanie będzie sfałszowane. Prawo i Sprawiedliwość oraz Twój Ruch złożyły wnioski o odrzucenie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, którego celem jest ponowne zalegalizowanie uboju rytualnego w Polsce. Projekt przygotowała Krajowa Rada Izb Rolniczych i zebrała pod nim 130 tysięcy podpisów. O argumentach zwolenników i przeciwników zabijania zwierząt bez ogłuszania Monika Gosławska. Projekt obywatelski autorstwa Rady Izb Rolniczych niczym nie różni się od rządowego projektu w sprawie legalizacji uboju rytualnego do celów religijnych, tego samego, który został odrzucony przez Sejm w lipcu ubiegłego roku. Protestujący dziś na Wiejskiej obrońcy zwierząt nie rozumieją więc, dlaczego ten projekt wraca w tej samej postaci. Są sondaże, które pokazują, że tylko 13% Polaków jest za przeprowadzaniem uboju rytualnego w Polsce. Ubój rytualny budzi wiele kontrowersji. Na straty wywołane jego zakazem wskazuje branża mięsna. Z kolei organizacje broniące praw zwierząt protestują przeciwko niepotrzebnemu cierpieniu. Obrońcy zwierząt interesów gospodarczych nie rozumieją, ci co prowadzą interesy gospodarcze nie rozumieją obrońców zwierząt. Zdaniem Marka Sawickiego, ministra rolnictwa, obostrzenia wprowadzone w Polsce mogą naruszać swobody religijne, ale to, czy łamane jest prawo, rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny. W sierpniu ubiegłego roku wniosek w tej sprawie złożył do Trybunału Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Monika Gosławska, Polskie Radio. Głosowanie nad odrzuceniem projektu obywatelskiego przywracającego ubój rytualny dla celów religijnych najwcześniej w piątek. Kampania przed wrześniowym referendum niepodległościowym w Szkocji nabrała w końcu rumieńców. Według sondaży Szkocka Partia Narodowa przekonała do niepodległości 34% rodaków. Przeciwko jest 46%. Ostra walka toczy się o 1/5 niezdecydowanych, a dziś w ruch poszły argumenty ekonomiczne. O szczegółach nasz korespondent. Obie strony sięgnęły dziś po najbardziej zasadnicze argumenty, czy na niepodległości zyskają, czy stracą portfele Szkotów. Pierwszy minister rządu w Edynburgu, Alex Salmond, przekonywał ich dziś. Poprawiając wydajność szkockiej gospodarki i zwiększając zatrudnienie, możemy uzyskać dodatkowe wpływy z podatków w wysokości 5 miliardów funtów rocznie do 2030 roku, a to jest 1000 funtów na każdego mężczyznę, kobietę i dziecko w kraju. Wiceminister finansów w rządzie w Londynie, również Szkot, Danny Alexander, podał jednak zupełnie inny przelicznik niepodległości. Koszty powołania nowego państwa i obietnic politycznych bez pokrycia, spadek wpływów z ropy i starzenie się ludności, to wszystko, czego da się łatwo uniknąć, pozostając w Unii, kosztować będzie każdego mieszkańca Szkocji 1400 funtów rok w rok przez następne 20 lat. Szkoci mają więc teraz do wyboru nie tylko między niepodległością a Unią, ale też komu wierzyć w tych wyliczeniach strat i zysków. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Zła wiadomość dla mieszkańców dużych miast. Nie dość, że mało w nich zieleni, to jeszcze jakieś 10% drzew i krzewów silnie uczula, bo produkuje większą ilość pyłków, a to jest fatalna informacja choćby dla alergików, tłumaczy Wojciech Dudek z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Po drugie, te pyłki są bardziej obładowane alergenami, czyli mamy więcej pyłków, mamy pyłki, które zawierają większą ilość alergenów na swojej powierzchni i po trzecie, z uwagi na tą podwyższoną temperaturę, mamy też wydłużony okres pylenia, czyli te rośliny zaczynają pylić wcześniej i pylą przez dłuższy okres czasu. Dlatego te trzy czynniki determinują to, że te rośliny rosnące w mieście są jakby gorsze dla alergików niż te, które są poza miastem. Kolejna informacja jest taka, że uczulają u nas egzemplarze męskie, ale eksperci mają na to sposób. Do strategii doboru roślin do łagodzenia efektu miejskiej wyspy ciepła możemy wykorzystać egzemplarze żeńskie roślin dwupiennych. Jeżeli będziemy sadzić tylko egzemplarze żeńskie, to nie będziemy mieli pyłków i będzie spokój. Najmocniej uczulają trzy gatunki drzew: leszczyna, brzoza i olcha. A kolejne informacje w Trójce o 20:00 przygotuje je Małgorzata Spór. Teraz sport i Adam Malecki. Ja słyszałem od pewnej pani, że te czyste marchewki takie są czyszczone domestosem, ale nie wierzę w to. To a propos tych pyłków. Takie czyściutkie bez ziemi. No niemożliwe, prawda? Wszystko jest możliwe. Tak? No dobrze. Zaczynam od bardzo dobrej informacji tenisowej. Jerzy Janowicz wygrał z Jarko Nieminenem w drugiej rundzie French Open. Polak po zaciętym spotkaniu, w którym dwa sety kończyły się po tiebreakach, pokonał Fina 7-6, 7-6 i 6-4. W kolejnej rundzie Janowicz zagra z ulubieńcem gospodarzy, Francuzem Jovidfriedem Tsongą. W trzeciej rundzie są już także Serb Nowak Djokovic i Szwajcar Roger Federer. W turnieju pań 20 minut temu rozpoczęło się ostatnie zaplanowane na dzisiaj spotkanie na korcie numer 1. Gra w nim Agnieszka Radwańska, a jej rywalką jest Czeszka Karolina Pliskowa. Trwa pierwszy set, Polka prowadzi 4-3. Dziś na kortach Rolanda Garrosa doszło do sporej niespodzianki. Z turnieju odpadła Serena Williams, Amerykanka. No chyba główna faworytka turnieju, przegrała z Hiszpanką Gabriną Muguruzą Blanco 2-6 i 2-6. Tutti pazzi per pirazzi śpiewają we Włoszech, a oznacza to, że wszyscy szaleją na punkcie Pirazziego, bo też Stefano Pirazzi zwyciężył na 17 etapie kolarskiego Giro d'Italia, choć kontrowersji nie zabrakło. To pierwsze zwycięstwo tego kolarza w jego 5-letniej już karierze zawodowca. Dlatego Pirazzi po przejechaniu linii mety przypieczętował je znanym nam gestem Kozakiewicza, czym naraził się na powszechne potępienie, ponieważ jest on tu negatywnie oceniany. Pirazzi tłumaczył potem, że przez te 5 lat był ustawicznie krytykowany i nikt już w niego nie wierzył i przeprosił za to, że poniosły go nerwy. Zwycięzca, za którym w niewielkich odstępach przyjechało ponad 20 kolarzy biorących udział w ucieczce, wyprzedził grupę lidera Nairo Quintany, w której był i nasz Majka, o ponad kwadrans. Niczego to jednak nie zmieniło w klasyfikacji generalnej i Polak zajmuje nadal 5. pozycję ze stratą 3 minut i 28 sekund do Kolumbijczyka. Przemysław Niemiec jest 43, a Paweł Poliański 52. Marek Lenert,

people say. Just when they talk, 'cause they don't have a way inside. Oh, they try. Look how it hurts their pride. You can never find a soul that's got no pain within. Just like you'll never find a singer without that sin. No sin. Will it ever end? You don't want no more. Ain't you been down this road before? So leave it alone. Just leave it alone. Oh, oh, this ain't nothing new. The only thing you got is you. So leave. Dzisiejsze wydanie programu alternatywnego rozpoczynamy od spotkania z duetem The Black Keys. 8 płyt na koncie, a ta najnowsza w pierwszym tygodniu po premierze powiedziała: odejdź płytą Michaela Jacksona z pierwszego miejsca Billboardu, bo my teraz tu będziemy na tym pierwszym miejscu, a król popu musiał ustąpić. Zakończymy dzisiejsze wydanie programu alternatywnego od spotkania także z duetem, ale duetem, który właśnie wydał swoją debiutancką płytę. Po 20 Xanax u nas będziemy rozmawiać o tej debiutanckiej płycie. Będziemy jej przede wszystkim słuchać wspólnie. A czy ta płyta będzie mówiła do innych: odejdźcie i zejdźcie z pierwszego miejsca? To się jeszcze okaże. Wszystko przed duetem Xanax, a tak naprawdę wszystko w rękach tych, którzy wierzą w kupowanie muzyki. Mamy po drodze także spotkanie z singlem tygodnia, mamy spotkanie z różnymi biletami, które chcielibyśmy oddać w dobre ręce, i mamy także tajemnicę niczy telefon. Około 19.30 zadzwonimy nad morze, aby potwierdzić, aby ogłosić, aby się radować z kolejnego fantastycznego koncertu. Teraz jednak płyty gitarowe, płyty, które cały czas przynoszą dużo atrakcyjnych dźwięków. Bush in the bush when you got none. Ping pong bingo, Gitarowa sekcja rozpoczęła się od nagrania, które otwiera najnowszą płytę, nagraną po tylu latach zespołu Pixies. Trochę się gniewałam i długo nie otwierałam tej płyty. Gniewałam się oczywiście, że Kim Deal już nie gra w zespole, ale koniec końców to naprawdę fajna przygoda. Jeżeli ktoś nie próbował, to warto sprawdzić, jak przez ten czas, kiedy oni milczeli, większość zespołów amerykańskich zaczęła kopiować ich styl i teraz włącza się nową płytę Pixies, a słyszy się te zespoły, które powstały lata świetlne po nich. Jest coś w tym naprawdę interesującego. Potem The Afghan Weeks z tej trójki pierwszej w dzisiejszym programie alternatywnym. Wszystkie zespoły przyjeżdżają do Polski na festiwale, które przed nami. Skalpel także będzie na festiwalach występował i właśnie od nich, z ich nowiutkiej epki wzięłam piosenkę tygodnia. Salva Danio, taki tytuł nosi to nagranie. Duet Skalpel, Marcin Cichy, Igor Pudło są autorami tej muzyki, a można znaleźć także ten utwór na epce Simple, która ukazała się jakiś czas temu, bardzo niedawno. Pozostaniemy trochę w klimatach teraz duetu Skalpel. Obiecałam tajemniczy telefon i tajemniczy telefon został wykonany. Przeniesiemy się teraz nad morze. Nie wiem, gdzie dokładnie jest nasz gość. Halo nad morzem, halo Lena, dobry wieczór. Witam serdecznie, dobry wieczór. Lena Dula po drugiej stronie, a gdzie jesteś, zdradzisz? Czy jesteś w Sopocie, w Gdańsku, w Gdyni, a może w ogóle w jakiejś innej miejscowości? Nie, nie, absolutnie jestem w Sopocie i to ogłoszenie, które nas czeka, jest absolutnie z Sopotem powiązane, więc nigdzie indziej być bym nie mogła. Chcemy porozmawiać o festiwalu, który od 4 do 7 września będzie właśnie w Sopocie gościł. Nazwę zdradzać można, czy to ty zdradzasz? Czy ja mogę zdradzić, aczkolwiek w gruncie rzeczy też byś mogła zdradzić. Natomiast oczywiście sprawa dotyczy festiwalu Artu w Sopocie i dotyczy bardzo znamienitych gości muzycznych, którzy pojawią się na scenie artklubowej. To jest bardzo dobra informacja. Zespół zrobił wam psikusę, prawda? Ogłaszając się, że tak powiem, ale ogłosili się bez szczegółów. W świat poszła tylko informacja, że przyjeżdżają i do jakiego miasta. Tak naprawdę nic nie było wiadomo. No ale teraz od tego momentu wszystko będzie wiadomo na 100%. Zatem, co się wydarzy na Artlubie? Tego wszystkiego teraz nie zdążymy opowiedzieć, ale o tej gwieździe muzycznej opowiedzieć możemy. Zdecydowanie tak, sądzę, że jest to nawet wymagane i niezbędne, tym bardziej, że jest to zespół dla wielu wyjątkowy, przyznaję się sama, że dla mnie również wyjątkowy i jest mi niezmiernie miło ogłosić, że w tegorocznym jakby headlinerem, tak można powiedzieć, no zdecydowanie nawet można powiedzieć headlinerem sceny muzycznej Artklub będzie zespół Portishead. I to jest bardzo dobra informacja. Oni wystąpią też w bardzo szczególnym miejscu, prawda? Tak, wystąpią w bardzo szczególnym miejscu i sądzę, że nawet te osoby, które już wcześniej gościły na koncertach Portishead w Polsce, czyli w Poznaniu i w Krakowie, mogą się akurat tym zestawieniem zainteresować, dlatego że Portishead wystąpi w Operze Leśnej i sądzę, że to może być wyjątkowe przeżycie. Też zdradzę, że wybór lokalizacji, właściwie sama lokalizacja była bardzo ważnym elementem w negocjacjach z zespołem. Zespół po prostu zachwycił się tą lokalizacją i uznał, że musi tam wystąpić. Opera Leśna, z tego co wiem, przeszła, prawda, jakiś remont i właściwie każdy niby zna Operę Leśną, ponieważ pewnie każdy gdzieś widział festiwal w Sopocie pokazywany w telewizji, ale ponieważ Trójka jest patronem Artklub Festiwalu, to mam wielką nadzieję, że będzie można naprawdę sprawdzić, jak ten teren tam wygląda i co kryje w sobie ta magiczna scena. Tak, Opera Leśna została niedawno wyremontowana i muszę przyznać, że prezentuje się imponująco, szczególnie, że wykonano w niej remont i widowni, i dachu. Jest bardzo jakby malownicza, to jest w jakimś sensie obiekt półplenerowy. Natomiast wydaje mi się, że akurat dla Portishead, dla tej muzyki, dla tych emocji, które czekają fanów i nie tylko fanów, ponieważ to jest taki koncert, na którym właściwie wypada być, to wydaje mi się, że ta muzyka właśnie zabrzmi tam idealnie. My się też również jako organizatorzy bardzo o to postaramy, żeby sprostać dużym wymaganiom technicznym i żeby ta niesamowita muzyka wybrzmiała w tym obiekcie jak najlepiej. To, co do tej pory było niepotwierdzone oficjalnie, teraz właśnie oficjalnie potwierdzone zostało. Artklub Festiwal po raz trzeci, a w Sopocie od 4 do 7 września szukamy takich atrakcji jak ta 5 września, czyli koncert zespołu Portishead w Operze Leśnej, ale nie tylko oni, bo także pojawi się już obecny kilka minut temu na naszej antenie duet Skalpel. I to jest też dla nas bardzo ważna informacja, dlatego że zespół Skalpel, jak wiemy, wydaje w tym roku długo oczekiwany album i tak naprawdę tych koncertów promujących tą produkcję jest tak naprawdę niewiele w naszym kraju. W związku z tym bardzo nas też to cieszy, że właśnie zespół Skalpel zgodził się wystąpić w operze, zgodził się wystąpić przed zespołem Portishead, przy czym ja tutaj zaznaczę, że my nie nie traktujemy tego zespołu de facto jako support, tylko bardzo zależy nam na tym, żeby interpretować to jako drugi koncert, bardzo ważny jakby koncert z tego wieczoru i też sądzę, że połączenie muzyki Skalpla z muzyką Portishead da niesamowitą mieszankę wrażeń. Może są to oczywiście dość, może nie tyle inne brzmienia, ale jednak no, trudno powiedzieć, że Skalpel jest zbliżony do zespołu Portishead, skoro Portishead ma swoje unikalne brzmienie. Bardzo się zatem cieszymy, że i Skalpel, i Portishead podczas jednego wieczoru 5 września zagrają w Operze Leśnej. A o samym trzecim Art Club Festiwalu będziemy jeszcze na antenie opowiadać. Tak jak powiedziałam, program trzeci jest jednym z patronów tego wydarzenia. Sopot to jest w ogóle nasz ulubiony kierunek. Mamy tam własną plażę. Nie wiem, czy wypoczywasz od czasu do czasu właśnie tam, ale zapraszam cię, chociaż to tak naprawdę ja tam rzadziej bywam niż ty. Lena okay. Dula była naszym gościem. Bardzo cię serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję na do zobaczenia niebawem w świecie realnym, a nie łączeń czy też przewodów telefonicznych i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. A na naszej antenie nie może być inaczej. Oczywiście Portishead to jest ta informacja, którą Lena Dula właśnie potwierdziła. Informacja dotycząca występu ich w Sopocie. O godzinie 20 ma się rozpocząć koncert 5 września 2014 roku w Operze Odnowionej, Operze Leśnej w Sopocie. Skalpel i Portishead na tej samej scenie. I thought I'd see. Właśnie zdążyłam zapisać na stronie polskieradio.pl/trójka tytuły i utwory, tytuły utworów, które do tej pory się pojawiły, także wykonawcy są widoczni, a co więcej na naszym profilu na Facebooku informacja o koncercie Portishead i duetu Skalpel w Operze Leśnej w Sopocie. To będzie 5 września i to będzie w ramach Art Loop Festiwalu, który to festiwal odbywa się w Sopocie już po raz trzeci. Nieco bliżej, bo nie we wrześniu, a już jutro po 20:00 w naszym trójkowym studiu bardzo zdolni, chciałam powiedzieć panowie, ale będą też panie. Nightmarks Electric Trio. Trzech chłopaków bardzo zdolnych. Właśnie na dniach ukazuje się ich debiutancka epka. Prace tutaj trochę się opóźniły ze względu na natomiast podczas koncertu dołączą do nich także siostry Przybysz, Natalia i Paulina, i to będzie ten pierwiastek kobiecy, a także pojawi się Spinacze. Jeżeli ktoś chce być z nami jutro po 20:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to jest ostatnia szansa. Mamy do oddania ostatnie zaproszenia na ten występ. 2 2 7 3. Bartek Gil dzisiaj przy telefonie powrócił jak za dawnych lat. Dzisiaj jest naprawdę. Pozdrawiamy serdecznie Agatę, która go dzielnie zastępowała przez ostatnie tygodnie. Zatem do Bartka dzwoni po bilety na koncert, a właściwie wejściówki na koncert Electric Trio, Nightmarks Electric Trio, a oni u nas na antenie grają. You gotta free your passion. At night I scream off roofs and hide my pain with laughing. I take my breaks on a daily and call it hibernation. This be that energy, energy, relaxation. Vibe with it, get it, set vibe with it and get it on. Vibe with it, get it, set vibe with it and get it on. Vibe with it, get it, set vibe with it and get it on. Your life a glorious tune, you better sing your song. Yeah. 1 2 1 2. Check check. Yeah. Sticks and stones, sun and moon, that's assassination. Facing morning with that yawning, praising my creation. Tracing skylines, times with the ganja farmer. Hopping planes, catching rain under body armor. Karma keep coming, catching chords, be the calculation. Keep it coming, but I'm humming, feel that soul elation. Making, breaking, never faking on a regular. False prophets going on and on like etc. etc. etc. Can't ever break the habits. My head be moving to this soul fire automatic. Call it ghetto magic, ghetto youth. Never love is fashion. The beat that told me the story, and this was my reaction. Hands moving, body moving, cold crush, kamikaze. Kinda godly, cold killers, politics, gorillas. I go illa, body shining straight frozen. California spirit, meet that energy of pulling it up. Yeah. Inhale. Exhale. Speak my truth. You gotta free your passion. At night I scream off roofs and hide my pain with laughing. I take my breaks on a daily and call it hibernation. This be that energy, energy, relaxation. Vibe with it, get it, said vibe with it and get it on. Vibe with it, get it, said vibe with it and get it on. Vibe with it, get it, said vibe with it and get it on. Your life a glorious tune. You better sing your song. Vibe with it, into the sky with it. Get it on, live with it. I said vibe with it, get it on. Vibe with it, get it, said vibe with it and get it on. Your life a glorious tune. You better sing your song. Sing it out loud. From the rooftops to the treetops. From the moon to the dirt. Yeah. Sing your songs. Talking to you, man. Said I'm talking to you. That real live vibration. Yeah. One time for your mind, two time for your soul. Vibrate. Nightmarks Electric Trio jutro na żywo u nas po 20:00 wspólnie z gośćmi, panowie będą. Przed 20:00 mam taką nadzieję, uda nam się porozmawiać z chłopakami na antenie i wtedy opowiedzą więcej o swoim pomyśle na muzykę. Ten ich pomysł przez tych, którzy ich znają, słuchają i sprawdzają na żywo, jest bardzo dobrze oceniany. Maceo Wyro podczas naszego spotkania tutaj w Trójkowym Studiu też bardzo, bardzo chwalił Nightmarksów i zapraszał na ten ich koncert. Koncert, który odbywa się jako rozgrzewka przed festiwalem, który ma długą nazwę Red Bull Music Academy Weekender Warsaw. I ten festiwal odbędzie się w Warszawie od 5 do 7 czerwca. Zajmie 3 dni, ale tak naprawdę 2 z nich będą dniami festiwalowymi i kluby. Miejsca zgromadzone wokół Pałacu Kultury będą wypełnione przez muzykę różnych artystów elektronicznych, ale nie tylko. Natomiast 5 czerwca kolejny koncert w naszym trójkowym studiu i to będzie występ Hałszki. Dwie dwójki, siedem trójek, ostatnie zaproszenia na koncert Nocnych Marków u nas jutro po 20:00, a Agnieszka Opszańska już teraz. Teren. Kultura. Dziś temat zamiatany pod dywan i rzadko eksplorowany w kulturze. Mieszczanie. Kim dzisiaj są? Czym jest dzisiaj mieszczańskość? Takiego niełatwego zadania zdefiniowania mieszczaństwa podjęli się artyści w ramach programu performatywnego realizowanego w Poznańskim Centrum Kultury Zamek. Nas ten projekt, który przedstawił Tomek Plata, bo to jest projekt kuratorski, który został zgłoszony na konkurs, który ogłaszamy co roku, konkurs dla kuratorów na program performatywny, bo tak sobie wymyśliliśmy tutaj w zamku, że tak będziemy programować teatr. Będziemy szukać jakichś idei, wokół których budowany będzie program teatralny, program taneczny, idei ilustrowanych poprzez spektakle, ale nie tylko poprzez spektakle, ale poprzez także działania kontekstowe, wykłady, spotkania, warsztaty. Mówi Anna Hryniewiecka. Chodzi o to, żeby to poszerzać maksymalnie, poszerzając, edukować, edukując, tłumaczyć te teksty kultury i te wydarzenia artystyczne, które w tych programach się znajdują. A dlaczego właściwie mieszczanie? Myśmy tego problemu nie przerobili. Ja mam wrażenie, że kiedy myślimy o mieszczańskości, mieszczaństwie, to przypominają nam się teksty kultury z XIX wieku. Przypomina nam się Prusa Skalalka, przypominają nam się balzakowskie gdzieś tam jakieś brzmienia w naszej kulturze także obecne. To, co się zdarzyło w czasie II wojny światowej, ta całkowita zmiana struktury społecznej, o czym w tej chwili się zaczyna bardzo poważnie dyskutować i mówić, to miało niewątpliwie wpływ na to, że myśmy tę tożsamość mieszczańską zatracili lub nie zdefiniowali jej na nowo. Także to jest, myślę, bardzo istotne. Ja mam wrażenie, że w Poznaniu ten temat z jednej strony jest tak oczywisty, bo uważa się, że Poznań i Kraków to są te dwa miasta, w których ciągle mieszczaństwo istnieje w sposób nieprzerwany. Być może z pewnych obaw też nie dotyka się tego tematu w sposób taki krytyczny. W każdym razie, kiedy pan Tomasz Plata przedstawił ten program kuratorski, to myśmy po prostu pomyśleli sobie, dlaczego nikt z nas tutaj z Poznania na to nie wpadł. Mówi Zofia Starykiewicz. Dlatego wydaje się, że rzeczywiście Poznań takim miejscem na tego rodzaju pytania jest najważniejszym. najwłaściwszy. Tutaj w Poznaniu będzie to też rezonować. Mamy taką nadzieję też w odbiorze tych widzów, którzy do nas przyjdą, którzy wszakże również są mieszczanami. A dyskusja odbędzie się między innymi na polu jednej z najbardziej mieszczańskich ze sztuk, jaką jest teatr. I już pod koniec maja premiera spektaklu Jerzycjada. I reżyserka Weronika Szczawińska wzięła na warsztat poznańską sagę Małgorzaty Musierowicz. To jest 17 powieści napisanych przez Małgorzatę Musierowicz dla dziewcząt, dziewczynek, dziewczyn, dorosłych kobiet wreszcie. Sagi, która jest pewnego rodzaju świętością, można by powiedzieć, w Poznaniu, która też ma takie znaczenie promocyjne na pewno dla naszego miasta, ale która bardzo konsekwentnie buduje pewien świat mieszczański, opisuje ten świat mieszczański, opisuje wartości istniejące w tym świecie mieszczańskim, w którym rodzina i życie tej rodziny, jej rytuały, jej sposób życia, jej wartości przez nią pielęgnowane, dla bardzo wielu czytelniczek, mówię tutaj przede wszystkim o dziewczynach, stanowiło bardzo istotny przykład dla ich życia. I teraz pytanie, na ile to odniesienie i te wartości są aktualne, na ile one są prawdziwe i na ile się faktycznie sprawdzają we współczesnym życiu i czy to jest prawda czy fałsz. I z takimi właśnie kontekstami, pytaniami zmierzy się Weronika Szczawińska w spektaklu Jerzycjada. Premiera w Poznaniu już 28 maja. Premiera będzie dla nas na pewno bardzo ważnym wydarzeniem, poprzedzona spotkaniami dwoma tego samego dnia. Najpierw z Andrzejem Lederem wokół jego nowej książki Przyśniona rewolucja. Myślę, że to jest bardzo ważny głos w dyskusji o tym, jaka jest geneza polskiego mieszczaństwa, jakie są źródła jego kształtowania się. Te jego tezy myślę, że są naprawdę szalenie interesujące. Potem spotkanie profesora Przemysława Czaplińskiego z doktorem Janem Sową. Myślę, że to też będzie bardzo ciekawa rozmowa. Także przygotowujemy grunt, pogłębiamy refleksję, potem premiera, ale w międzyczasie już poprzednio dnia zaczynamy projekcję filmu Wojna domowa. Ten serial, mam wrażenie, że w jakiś sposób mitologizował. Ja zawsze miałam wątpliwości, jeszcze jako właśnie młoda bardzo osoba, dziewczyna. Czy to jest taka obserwacja faktycznie realna? Ile w tym jest kreacji? To i wiele innych pytań pojawi się w programie performatywnym My, Mieszczanie, który rozłożony będzie w czasie. Jego wydarzenia potrwają do października w Poznaniu. A więcej na www.ckzamek.pl. Zapraszam. Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, kierunek, który wskazała Agnieszka Opszańska. Ostatnie naprawdę sztuki, dwie dwójki, siedem trójek, Nightmarks Electric Trio, koncert jutro u nas w studiu, instrumenty jak najbardziej żywe, wokaliści na żywo i to wszystko będzie także można obserwować dzięki wideotransmisji. Tak więc oczywiście transmitujemy koncert, ale przy okazji można na stronie polskieradio.pl/trójka ten występ podglądać. Jeżeli chodzi o nasze plany dzisiejsze, to pod 20 spotykamy się z duetem Xanax. Widziałam już Michała, więc zakładam, że Klaudia też jest. I to będzie rozmowa o ich debiutanckiej płycie, która jest jednocześnie naszą płytą tygodnia. Zatem jeżeli ktoś się martwił, że do tej pory nie było sygnałów na temat płyty tygodnia i nie było konkursu, to wydarzy się po 20. Ale naprawdę warto czekać. Jeżeli chodzi o to, co do tej pory zostało zaprezentowane, to przypominam, że polskieradio.pl/trójka, ta strona przynosi informacje o tym, co gramy. Ja na bieżąco wpisuję i tytuły, i wykonawców po to, aby można było ich sprawdzać. Na zakończenie pierwszej godziny spotkamy się z duetem, który dla wielu jest bardzo egzotyczny, a dla innych po prostu musiał się zdarzyć. Na najnowszej płycie Briana Eno można znaleźć między innymi nagranie, które zatytułowane jest Witness i myślę, że w sposób taki dosyć bezpośredni wprowadzi nas w klimaty muzyczne, które na antenie zapanują po godzinie 20. Landscape.